Wysłuchaliśmy koncertu Martyny Jakubowicz, nagranego w Trójce 21 października 2017 roku z okazji 40-lecia pracy artystycznej wokalistki. Ten piękny wieczór zapowiadał Piotr Baron. Rejestracji dokonał Przemek Nowak. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Michał Margański. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Trójka budzi. PPK, Waskresienie, taki sygnał, który mamy dla siebie, drodzy słuchacze. Minęła czwarta, jest trójka budzi. No i muszę przyznać, że tak, nie tylko ten sygnał Waskresienie PPK, który dzisiaj jest jak najbardziej na miejscu, ale o tym za chwilę powiem, ale również miałem tak zwany moment Suworowa jeszcze przed chwilą. Pan Suworow opisywał życie w siłach specjalnych GRU i tam w tych siłach specjalnych była pewna chwila, było pewne szkolenie, kiedy żołnierzy, agentów tak naprawdę wywiadu wojskowego budzono około 3.30, czy 3.30, mniejsza, mniej więcej o tej porze. I kazano im po prostu wybiegać z jednostek, a była zima, jednostki stacjonowały w Rosji, no w końcu, czy jeszcze wtedy w Związku Radzieckim. Zimno, noc. Kazano im wbiegać do samolotów. Samoloty startowały, po czym nad Syberią kazano im wyskakiwać ze spadochronem właśnie w głębokiej, mroźnej nocy. I Wiktor Suworow opisał to jako jedno z najbardziej ciężkich doświadczeń, mimo że cięższych dużo jeszcze w szkoleniu agenta było. I zawsze, kiedy jest tak ciepło w łóżku, a tak zimno na zewnątrz, to ja mam właśnie ten moment Suworowa i przypominają mi się te skoki, które on musiał odbyć. A propos Suworowa, a propos dzisiejszej daty, w zasadzie wczorajszej, no to cóż, obchodziliśmy 60. rocznicę wystrzelenia człowieka na orbitę okołoziemską 12 kwietnia 61 roku. Jurij Gagarin przeleciał nad Ziemią. Niesamowite zdarzenie i dlatego Będzie troszeczkę więcej tym razem takich utworów instrumentalnych, nie tylko instrumentalnych, nawiązujących do kosmosu właśnie, do gwiazd, do podróży w przestrzeni kosmicznej. No, jednym z tych utworów jest grupa Majak, utwór Wyższe Zwiezd, i tam są pewne komunikaty archiwalne właśnie w tej kompozycji, które tak były wtedy, właśnie tak się zachowały. Космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту поднялся в космос и, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на священную землю нашей Родины, страны Советов. Tak, Wyższe Zwiezd, i to utwór z czasów, w których sięgaliśmy gwiazd i była nauka, technologia, dzieci, młodzi ludzie chcieli być inżynierami, pilotami, kosmonautami. W tej chwili tego typu ambicje są, choćby z tego co czytałem, z badań u dzieci chińskich, natomiast jeśli chodzi o dzieci szeroko pojętej Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, no to raczej chcą zostać młodzi ludzie influencerami i youtuberami. No właśnie, gdzieś zgubiliśmy tę przyszłość. Gdzieś już jej nie ma, tej przyszłość, gdzie mądra, inteligentna, racjonalna ludzkość dzięki postępowi technologicznemu, dzięki energii, no przede wszystkim atomowej, taniej i ekologicznej. No cóż, ma zasilane całe miasta, jednocześnie to wszystko z poszanowaniem przyrody. Sam pamiętam koncepcje różnych miast, nawet bloków wśród zieleni, wśród drzew. No to wszystko jakoś tak uleciało. Tego nie ma. Może, żeby to uzyskać, należy jechać na wschód. Armia, podróż na wschód. Podróż na wschód to nie tylko tytuł piosenki tegoż zespołu, zresztą z tekstem, no jak zwykle, dość wieloznacznym, głębokim, o szukaniu tego wschodu w sobie. To również tytuł książki Hermana Hessego, oczywiście. Podróż na wschód, zwana wprowadzeniem do głównego dzieła Hermana Hessego, ale to Podróż na wschód to również wybór pism Karla Gustawa Junga, a tłumaczem dzieł Junga był między innymi pan Jerzy Prokopiuk, który już zmienił plan egzystencji półtora tygodnia temu. I no, muszę przyznać, że sam proces i samo przejście i sama też reakcja jego bliskich przyjaciół, znajomych była taka bardzo budująca tak naprawdę, bo jeśli wierzymy, że coś jeszcze lepszego albo jakiś wyższy poziom zrozumienia nas czeka, no to właśnie w ten sposób dobrze jest reagować. Państwo piszą, mnie to cieszy. Temat pogody, który dałem, jest wychwycił, widzę. To bardzo dobrze. Natomiast pora jest taka, że możemy jeszcze troszeczkę pokąpać się w ciemności. Dlatego chciałem z tej okazji zaprezentować zespół i utwór, które już były, ale są dobre. Horror Vacui. In darkness you will feel alright. Darkness, you will feel alright. Zespół Horror Vacui, czyli terror próżni. No właśnie, jeśli chodzi o tekst In Darkness, you will feel alright, to myślę, że rzeczywiście stworzenia nocy typu wampiry na przykład rzeczywiście mogą teraz czuć się dobrze, a to dlatego, że praktycznie nie ma księżyca, no bo w pełni księżyca. Księżyc świeci światłem odbitym od słońca, także jeżeli wampiry są wrażliwe na światło słoneczne, no to księżyc również je odbija więc może być słabo z wampirami. Natomiast teraz rzeczywiście dobę temu zaczął się nowy księżyc, dobę temu mieliśmy Nów, a w tej chwili jego tarcza zajmuje około 1%, 1/100 pełni, także w zasadzie księżyca nie ma i rzeczywiście tego typu stworzenia, o których śpiewał wokalista, mogą rzeczywiście w tej chwili normalnie wychodzić i funkcjonować. Napisałem o pogodzie w swoim poście w mediach społecznościowych, między innymi o tym, że już nie będzie dobrej pogody. Nigdy. Po prostu. I po pogodzie. Wzbudziło to parę odpowiedzi, które chciałbym zacytować za chwilę, bo żeby wprowadzić w ogóle do tematu pogody, no to dobrze coś o niej powiedzieć, choćby muzyką, więc jest. Włoski zespół Diaframma i utwór pod tytułem Siberia. Postpunkowy saksofon, Diaframma i Siberia. No właśnie, a propos pogody, państwo wysyłają mi zdjęcia chociażby z gór izerskich, gdzie no rzeczywiście powiew wiosny tak zwany, w cudzysłowie, nigdy nie będzie takiej pogody, pisze pan Marcin, zaś pan Jacek o tym, że Norwegowie mawiają, że nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania. Próbowałem iść za tym przysłowiem, ale no jednak czasem jest zimno, mimo że się, oczywiście ja jestem w stanie się ubrać, ale jest to czasem dosyć kłopotliwe, jak najbardziej. Pan Maciej również zwrócił uwagę na wartościujące określenie dobra i zła pogoda. No i również pan Sławomir o tym, że pogoda jest dla bogaczy, a dla niebogaczy są pogody złe, czyli innymi słowy, biednemu zawsze wiatr w oczy. I teraz, jeśli jest się biednym, jeśli ma się takie przekonanie, że zawsze wiatr w oczy, to no to zawsze będzie ten wiatr w oczy. Tak, no rzeczywiście zawsze będzie mozu, zawsze będzie ciężkie życie, chociaż rzeczywiście pewne doświadczenia mogą kierować ku takiemu przekonaniu tak naprawdę. O, i trafiłem właśnie od pana Michała na zdjęcie z Gór Izerskich, gdzie piękny pies jest na tle pięknego również śniegu i to wszystko się komponuje. No, na razie, jeśli chodzi o centralną Polskę, no, mówię tutaj o Warszawie, stąd nadajemy, śniegu nie ma, ale już jest nieprzyjemnie. Ja czekałem na ten moment 8 stopni tutaj, jako już taką klamrę. Jakkolwiek było ciepło wczoraj czy przedwczoraj, no to właśnie te 8 stopni wisiało nade mną jak miecz Damoklesa, a oto i się stało. I jestem, żyję, mówię, mamy dobrą muzykę jeszcze w zanadrzu, także w zasadzie naprawdę do wszystkiego można się przyzwyczaić. A jeszcze o tym, że kiedyś to było, a teraz to już nie ma, za chwilę wrócimy. Tymczasem, zgodnie z tematem lotów w kosmos i tych rzeczy, do których dopiero teraz powolutku może wracamy, do tego, co było 60 lat temu, do wysyłania człowieka w najdalsze rejony, a może ten powrót średnio się opłaci. Gdzieś po prostu, gdzieś to wszystko zgubiliśmy na kilkadziesiąt lat. The Spotniks, The Rocket Man. Dyspotniks, to jak sama nazwa wskazuje, grupa szwedzka, grupa instrumentalna. Były w latach 60. tego typu zespoły, jak choćby amerykański The Shadows, które robiły show, bardzo dobry show, z wykonywania właśnie utworów instrumentalnych, często zawierających gitarę albo zawierających gitarę razem z efektem pogłosu, tak jak tutaj było słychać, plus wykorzystujące już jakieś pierwsze instrumenty elektroniczne. Dyspotniks akurat byli też o tyle specyficzni, że nosili na swoich koncertach coś w rodzaju skafandra kosmicznego. No, było to oczywiste nawiązanie do ery kosmicznej, która wtedy się zaczynała. Po tej erze kosmicznej mamy nadal jeszcze chociażby obiekty wystrzelone już troszeczkę później, ale nadal Voyager 1 i Voyager 2 badają granice Układu Słonecznego. Te granice powoli chyba przekraczają. To jest niesamowite, żeby wiedzieć, że jakieś miliony kilometrów stąd są rzeczy wystrzelone jakieś 50 lat, ponad 50 lat temu. Tak, około 50 lat temu. Dobrze, nie bawmy się w aptekarstwo chronologiczne, bo tutaj też chodzi o pewną ideę po prostu. Dobrze, ja może dokończę też to, co państwo piszą o pogodzie, która tak pięknie nas zaskakuje. To jest taka piękna różnorodność. Co byśmy zrobili, jakbyśmy byli mieszkańcami Wysp Kanaryjskich, którzy praktycznie przez cały rok mają około 20-25 stopni na zewnątrz. No wszystkie dni byłyby takie jednostajne i monotonne. A tak? Jest różnie. Przede wszystkim pan Norbert pisze, że audycji będzie słuchał w drodze do pracy. Pewnie już tak jest. Zaś pan Krzysztof będzie słuchał obudzony przez zwierzęta, a Viola zwraca uwagę, że szaro, buro i zimno, czyli dumersko, a dumerzy to rzeczywiście grupa, z którą też czuję dużo wspólnego, że taka pogoda to dobra pogoda, która sprzyja słuchaniu audycji. No i jeszcze pan Przemysław, koniec pogody, koniec wszystkiego. Kiedyś to były wiosny, teraz to wszystko draństwo i patałajstwo. Lepiej nie będzie, panie magistrze. Tak, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów, a czasem jest mężczyzna bez przeszłości. Taki był fiński film. I do tego filmu Marko Haavisto napisał utwór, który właśnie teraz państwu przedstawię. Mua paholainen vani, joka kulman takana on. Missä vain mä kuljen, kuiskii kieli katalaa. Sen silmät mua katsoo, olut lasin pojalla. Sen hymyilevän huomaan vieraan tytön. Mua paholainen vani, joka kulman takana on. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. Kaiken aikaa onneni on vaakalaudalla. Jos ei käy sisälle, se odottaa ovella. Luoja auta, pidä kurissa. Kaida lattialla poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista. Pidän mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Tuo varjo aina auringosta osan piilottaa. Kaunein pinkin unin siipinensä lihottaa. Tänään kuljen hymyillen vaan tiedät tulevaa. Pelimme kun etenee vain päivä kerrallaan. Mua paholainen vani, joka kulman takana on. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. kana ja paita puhtana. Kysyn varuilla, se ketään ei vie väkisin, saa kukin valita. Vaan hankala on aika ajoin mieli hallita. Itse murhan lentäjä ei ruusuin palkita. Luoja auta, pidä kurissa, kaida läpillä poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. delikatna, subtelna piosenka francuskiej grupy przepraszam, bo to po angielsku, a ja już chciałem tak wydelikacić po francusku. Kelly Watch the Stars, zresztą teledysk do tejże piosenki był też przepiękny, w którym były dwie dziewczyny grające w ping-ponga. Ja nie doceniałem ping-ponga. Ping-pong jest pięknym sportem, przede wszystkim dla ludzi, którzy już przekroczyli pewien wiek, jest sportem bardzo dobrym. Oczywiście, no jeśli uprawia się go zawodowo, no to zupełnie co innego. Natomiast tenis stołowy właśnie dla człowieka, który nie może za bardzo się skontuzjować czy naciągnąć, no to stanowi taką dobrą, naprawdę dobrą grę. W ogóle zauważyłem, że wszelkie sporty rakietkowe o wiele lepiej mi idą i o wiele większą mam ochotę je uprawiać niż tak zwaną siłownię, na której zawsze jest ten mozuł, zawsze jest ten męczenie się tak naprawdę. Nie mam za bardzo wielkiej radości. Kiedyś, kiedy fascynowałem się, a jakże, jako młody chłopak Arnoldem Schwarzeneggerem, no miałem jeszcze do tego serce. W tej chwili rzeczywiście rzeczy takie odbijane są znakomite, muszę przyznać. Tak, są takie właśnie delikatne Air, Apartment on the Moon. Jak to jest w Państwa przypadku? Czy zmienili Państwo stosunek chociażby do tenisa stołowego? Można pisać oczywiście na anali@polskieradio.pl. Można pisać na Facebooku też, na którym ludzie teksty piszą różne. Pan Henryk o tym, że w Toruniu piękna pogoda. No rzeczywiście widzę piękność tej pogody, a jednocześnie właśnie a propos pogody bardzo dziękuję Nikiforowi za dobudzenie mnie. To ważna jest rzecz, rzeczywiście taka współpraca. Oraz za propozycje różne, które wykorzystam w czwartek między innymi. Ach tak, jeśli chodzi o pogodę, jest zimno, bo jest ocieplenie klimatu, troszeczkę drwi pan Paweł. No właśnie, gdybyśmy mówili o pogodzie, no to tutaj rzeczywiście moglibyśmy drwić, natomiast jeśli mówimy o całej kuli ziemskiej, no to cóż, nie sądzę, żeby na całej kuli ziemskiej było zimno. Ale oczywiście tego typu żart, tego typu tekst jest zawsze na czasie. Nie ma ich, kiedy jest zbyt ciepło, ale kiedy jest zbyt zimno, oczywiście tak. Bardzo dziękuję też za zdjęcia krzyżówek, znakomite, i panu Pawłowi z Woli również. Pawłowi po prostu z Woli też dziękuję za i puckę, i puchę o tym, za to, co napisał. Dobrze, teraz wejdziemy z powrotem w wysokie rejestry na... No właśnie, czy jasną, czy ciemną stronę Księżyca? Nie wiem o tym. Wiem, że na przykład ostatnio opublikowano materiały, które miały świadczyć, że rzekomo o UFO. No i znowu jakoś nie bardzo. Zresztą dziwne jest to, że przy tym rozwoju aparatów, smartfonów, te materiały dotyczące UFO zawsze są niewyraźne. To jest niesamowite. Od lat 50. i 60. jakość filmów z UFO zatrzymała się na tym samym poziomie. No właśnie. Czy po tej ciemnej stronie Księżyca coś jest? No raczej nie ma, ale może coś pod spodem, a może apartament, tak jak w przypadku moskiewskiej grupy Roboty, która właśnie po angielsku, jak najbardziej po angielsku i bez akcentu, chociaż jak teraz powiedziałem, że moskiewska grupa i bez akcentu, to państwo zaczną doszukiwać się tego akcentu. Roboty, Apartment on the Moon. Shadows doing szkocka grupa The Skids. Święci, wszyscy święci idą, the saints are coming. No, było też czuć wyczuwalną taką lekką nutkę taśmy z Tylon Gorzów. Owszem, oczywiście, że tak. Państwo piszą nie tylko o pogodzie, ale również o pewnych rzeczach, które poruszyłem. A propos ping-ponga właśnie Nikifor, tu widzę, przedstawia makaka grającego w ponga. Pong chyba był pierwszą grą komputerową. To były, nie wiem, czy nawet nie lata 50. Mogę się troszeczkę mylić. Nie używam Wikipedii w tej chwili podczas mówienia. Nie sprawdzam tego z aptekarską dokładnością, ale mniej więcej te konsole się mniej więcej wtedy pojawiły z jedną, jedyną grą. Może w latach 70. bardziej. Z jedną, jedyną grą pod tytułem Pong. No i właśnie jest sensacja. Dlatego, że opublikowany został filmik, w którym to makak na początku gra joystickiem w Ponga. Na początku wykonuje pewne proste zadania. Musi doprowadzić kwadracik w żółte pole. Idzie mu to dobrze. W nagrodę dostaje nektar bananowy. Potem gra właśnie w grę Pong, czyli odbijanie razem z komputerem deskami piłeczki. No i cóż się dzieje? Otóż okazuje się, że makak wcześniej miał podłączone elektrody do mózgu, które sczytywały jego aktywność jego neuronów. I w momencie, kiedy już gra z komputerem, owszem, macha joystickiem, tylko ten joystick już nie jest podłączony do niczego, dlatego że elektrody sczytują sam odczyt nerwowy. To jest zapowiedź nowych czasów rzeczywiście, że da się, co jest bardzo dużą nadzieją dla ludzi choćby sparaliżowanych, że będzie się dało poruszać kursorem, wybierać literki tylko za pomocą aktywności mózgowej. To jest super, natomiast rzeczywiście może to pójść dalej i może to pójść w stronę interfejsu bezpośrednio mózg-komputer. Zobaczymy, jak to będzie. Jest to jeden z moich ulubionych tematów i rzeczywiście bardzo tutaj dziękuję za wspomnienie tego, choćby obrazkiem. A zaraz wrócimy do pogody, ale za chwilę, natomiast za chwilę właśnie wyrzuci nas z butów, bo oto Prodigy ze swoją wersją utworu Chase the Devil. Wersja zespołu Prodigy nazywa się Out of Space. druga wersja utworu Maxa Romeo Chase the Devil, w sensie sample z tego utworu został, jest w piosence The Prodigy, Out of Space. No tak, bardzo myślę, jeśli chodzi o przedporanek, to muzyka na miejscu, która pozwala wstać i właśnie przejść przez moment Suworowa, kiedy jest zbyt ciepło w łóżku i zbyt zimno na zewnątrz. Da się to zrobić rzeczywiście i tak to trzeba zrobić. Więc czasem i lepiej i mniej stresowo jest zrobić to wcześniej niż później. Chociaż strategia taka, żeby zrobić to później i nabawić się stresu, który z kolei napędzi na resztę czasu, no też jest sprytna i też taką strategię absolutnie stosowałem. Co nie zmienia faktu, że muszę przeliczyć, muszę zrobić mały rachunek. 73,21. Ach,